koty, ludzie, ludzie, ludzie, koty. Sprawdź to, aha. KDG, yo, 2005, yo. To ludzie, koty, chodzą własnymi drogami, a każdy z nich ma parę uszu za plecami. W buszu znani, mikrofonu huligani, suszu fani, połapani z kolegami. To ludzie, koty, chodzą własnymi drogami, a każdy z nich ma parę uszu za plecami. Mikrofonu huligani, suszu fani. Yo, yo, ja ciągle trwam, palę gram, ciągle w grę gram i będę grał, dopóki się nie pożegnam. Do przodu idę, wśród odwróconych plecami i tych obalonych w proch. Stado wpada w popłoch, zło pobiera cło, rządzi motło. Płaciśmy to, my gramy, obalamy to. Wszystko co znam, to ciągły znam. Wszystko co mam, to moja wolność, dlatego gram. Dążę do tego, dlatego dotykam tego pierwotnego czegoś bardzo prostego i bardzo skomplikowanego, słyszysz? Betonowy las szumi, życie ćwiczy unik, a dyni trening daje wynik, teatr cieni daje wycisk. Szarą codzienność trzeba przećwiczyć, po omacku jak za to idzi. A bici Babilonu, wokół mego bloku, wokół mego domu. Królowie mikrofonu żyją, balet jak Rio. Niekiedy, a niekiedy klepią biedy, wojny i zgody, walki o schedy. Teraz i wtedy, życiowe schody, im lepsze myśli, tym lepsze samochody. To ludzie, koty, ludzie, ludzie, ludzie, koty. To ludzie, koty, ludzie, ludzie, ludzie, koty. Betonowa puszcza wokół nas, nie mówiąc pas. Żyjemy, depcząc na gaz, miliony tras. By wybrać właściwą, trzeba mieć długi staż. A dla nas paliwo to dobry beat, sample, bass. Żyjemy tu, choć wokół nie jest tak pięknie. I ewidentnie nie jeden jeszcze tu pęknie. Zawsze niechętnie patrzymy na stróżów prawa i obojętnie, czy grubsza, czy błaha sprawa. Nieważne, ten kto inaczej chory zakaźnie, nie będzie grać. Czym mówię poważnie, dla takich kaźnie, aż nie spojrzą w oczy prawdzie. Synu, szacunkiem dasz mnie, bo jestem jednym ze skurwysynów. Przenikły tej społeczności, przedajności, jak gardle ościkują, wywołują głości i obrzydzenie. Upadło już tak niejedno plemię, to PDG brzmienie. Pozdrawiam podziemie, z nim zawsze sercem, tu czy na scenie, jak Alka-Zelcer na kaca. Tutaj lekiem rym jest dla gacza, kolejny raport ze świata, który nas otacza. Redaktor Kaczor z ulicy, która nie wybacza. Sami ją stworzyliśmy, co to oznacza, czy myśleliśmy, jak będą żyli tu zwykli ludzie. Oszaleliśmy i dalej tkwimy w łudzie, szopu tkwi w nudzie. Braku perspektyw, rodzice w łudzie, smutki topią skutki, są opłakane. To te realia, dla wielu tak dobrze znane. Dla wielu tak dobrze znane. PDG, ej. To ludzie, koty, chodzą własnymi drogami, a każdy z nich ma parę uszu za plecami. W buszu znani, mikrofonu huligani, suszu fani, połapani z kolegami. To ludzie, koty, chodzą własnymi drogami, a każdy z nich ma parę uszu za plecami. W buszu znani, mikrofonu huligani, suszu fani, połapani z kolegami. Połapani z kolegami, chodzą własnymi drogami. Mikrofonu huligani, to ludzie, koty, ludzie, ludzie, duszu znani. To ludzie, koty, ludzie, ludzie, ludzie, koty. To ludzie, koty, ludzie, ludzie, ludzie, koty. To ludzie, koty, ludzie, ludzie, ludzie, koty.